Prinsul său din finală, Stanislas Wawrinka. Novak Djokovic a căzut pe poziția a patra la 4800 de puncte de primul loc. Să mai spunem că Horia Tecău a urcat de pe treapta a 21-a pe a 19-a în clasamentul de dublu, iar Florin Mergea coboară de pe 28 pe 36. Revenind la Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare română a momentului nu va participa în această săptămână la nicio competiție, dar va începe pregătirile pe iarbă pentru următorul Grand Slam, cel de la Wimbledon, care va începe peste 3 săptămâni. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Canadei, iar echipa lui Mercedes a reușit dubla prin Valtteri Bottas. Al treilea a fost Daniel Ricciardo de la Red Bull, iar liderul clasamentului, Sebastian Vettel, a sosit abia al patrulea, urmat de piloții de la Force India, Sergio Perez și Esteban Ocon. Germanul de la Ferrari a avut de suferit însă din cauza unui acroșaj în startul cursei cu Max Verstappen, care i-a rupt eleronul față și l-a obligat să facă o oprire în plus la boxe. Lewis Hamilton a redus de la 25 la 12 puncte distanța față de Vettel, în timp ce la constructori Mercedes a depășit-o cu 8 puncte pe Ferrari. 13 și 16 minute începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să ne așezăm la discuții. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem cu toții. Imposibil ca la un moment dat să nu vă fi pus fiecare dintre dumneavoastră problema: plec din această țară sau rămân? Indiferent ce decizie ați luat, întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este: regretați? De ce da? De ce nu? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. După o pauză de 10 ani, revine pe scenă Phil Collins în concert la Paris. Europa FM îți dă șansa de a-l vedea live în concert pe legendarul Phil Collins, chiar la Paris. Câștigă 2 bilete la acest concert. Ascultă Europa FM, iar când auzi o melodie a lui Phil Collins, ai 10 minute la dispoziție să trimiți un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Phil Collins. Poți câștiga prin tragere la sorți pe 16 iunie, în deșteptarea, 2 bilete la concertul lui Phil Collins de la Paris. Detalii și regulament pe europafm.ro. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Tren combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă dezbatere, atât de nouă încât ea revine de fiecare dată, pentru că, așa cum vă spuneam dimineața la pastila Bizidei, din păcate, graficul de evoluție al țării noastre seamănă mai degrabă cu un cerc decât cu o linie în ascendență, așa. Revenim mereu și mereu la probleme. Țara noastră reușește să se ridice doar pentru a-și da seama de unde a plecat și să se întoarcă acolo de foarte multe ori. De aceea cred că va mai rămâne, sau mă rog, eu sper să nu, dar adevărul este că, uite, eu îmbătrânesc și îmi dau seama că mereu revine această temă de dezbatere. Este imposibil ca eu, dumneavoastră, fiecare dintre noi, în calitate de locuitori ai acestei țări, de cetățeni, de români, să nu ne punem problema: băi, dar n-ar trebui totuși să plec din țară? Sigur, pentru unii dintre noi e târziu. Pleacă în general oamenii tineri. Deși, la valul de imigrație pe care l-am trăit în acești 28 de ani în curând de la Revoluție, probabil că lucrurile arată dramatic. Să știți că este foarte greu de întors acest tip de emigrație. Au plecat în special oameni tineri, iar dacă socotim că eram 23 de milioane imediat după Revoluție, iar astăzi suntem mai puțin de 19 milioane în România, probabil că români și copiilor, deci care ar fi avut potențialul să fie români, căci mulți născuți acolo nici nu se mai simt și nici nu mai sunt așa, probabil că peste hotarele țării trăiesc în acest moment 5 milioane de oameni, statisticile oficiale vorbesc cam de 4, dar probabil cam 5 milioane de români și copii ai lor, deci care nu s-au născut în România, mulți dintre ei nu știu românește. Dar asta este țara noastră și de aceea aș vrea totuși să discutăm despre această problemă a emigrației. Am mai făcut-o și o vom mai face, dacă va mai fi cazul. Indiferent ce decizie ați luat, să plecați sau să rămâneți în România, oricum trebuie să aveți niște regrete, mă gândesc. Sau poate nu. Vă invit astăzi să vă spuneți povestea, să vă amintiți când ați fost pe punctul de a lua o astfel de decizie și dacă regretați sau nu, indiferent că ați luat decizia să plecați sau că ați luat decizia să rămâneți. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Laurențiu! Bună ziua! Vă ascultăm! Prima întrebare, dacă am luat o decizie corectă sau nu. Ați plecat decizie... Prima întrebare e dacă ați plecat sau nu. Am avut intenția, imediat după căsătorie, să așa, plecăm. Cam prin ce ani? Ce perioadă? Anii 2000. Așa. Toată lumea vrea să plece. Visul american. De fapt, după cumplita criză dintre 97 și care a durat până prin 2001-2002, exact. Atunci a fost cel mai mare val de emigrație, dar mai ales în Europa, nu în Statele Unite. Da, în Europa. Așa. Am rămas, am luat decizia să rămânem. De ce ați luat decizia să rămâneți? Prieteni, familie, poate grea despărțirea, mai... Ok. Și? Regretați? Sincer, nu regret. După ce am văzut prieteni în familie care au plecat și n-au realizat nimic, aș putea spune, În ce sens n-au realizat nimic? Poate au muncit și au luat o casă, dar între timp au dat divorț de soție. care n-au plecat familii. Și credeți că dacă rămâneau, nu dădeau divorț de soție? Sau care e ideea? Că nu înțeleg. Sunt mulți oameni care pleacă în străinătate cu gândul să se întoarcă, să muncească acolo o perioadă, să-și alimenteze familia, după care unii dintre ei se răzgândesc și aduc și familia acolo. Da, familii care au plecat, într-adevăr, reunite, soț, soție, eventual și copii. Deci, Laurențiu, dumneavoastră, nu ne regretați pentru că aveți cunoștințe care au plecat și au divorțat, am înțeles bine? Așa. Da. Eu mă bucur că am rămas, am reușit, mi-am făcut o casă, mi-am luat o mașină, am copii. Ne permitem o vacanță, o excursie. Okay. Ok. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Trebuie să fi fost lucruri chiar mai profunde de atât. Laurențiu nu părea însă genul care să vrea cu adevărat să spună, deși a sunat la radio și deci teoretic a avut un impuls să spună. Ioana, bună ziua! Ioana? Ioana, sunteți acolo? Vă aud? Asta e. Bună ziua, Sorana! Sorana, bună ziua! Bună ziua, Sorana! Vă ascultăm? Da. Eu am fost plecată în străinătate cu un contract al unei multinaționale și am avut ocazia să simt ce înseamnă să lucrezi în străinătate. Așa. Nu e același lucru, e adevărat, dar e o experiență. Deci ați plecat cu gândul să vă întoarceți? Am plecat cu gândul să testez. Pe unde ați fost și cât a stat? Am stat 6 ani în Bolonia. Ok. Și? Însă, cum vi ca și produs de export al unei multinaționale care avea filială în România. Așa. Na, experiența a fost plăcută și am și la ora asta prieteni în Polonia, dar am decis să mă întorc pentru argumentul familie, pentru faptul că am zis copilul meu ar trebui să crească în România. De ce ați luat această decizie? De ce ar trebui să crească copilul dumneavoastră în România? Eu cred că tradițiile și rădăcinile aici sunt. Și asta prima e clar, generație incontestabil. Este întotdeauna oarecum sacrificată întotdeauna și e greu să-și prindă rădăcinile acolo. Da, dar aceea ați fi fost dumneavoastră, nu copilul dumneavoastră. De fapt, mă gândesc că atunci când luăm această decizie, fiecare dintre noi se gândește măcar să fiu eu ultima generație de sacrificiu, iar copiii să nu mai simtă exact ceea ce spuneți. Corect. Eu în România aveam o situație destul de bună, material. Singura problemă pe care o văd și în ziua de azi, și asta mă face un pic să pierd speranța de a vedea cândva lumina de la capătul tunelului, este lupta cu sistemul. Da, e principala problemă. Dar exact. Să sizez, Sorana, că parcă vă e cumva jenă să spuneți, doamne, mie îmi place România și de-aia m-am întors. Mie îmi place România. Mie îmi place România. Nici Polonia nu e chiar rea. Adică... Da. Bine, Sorana, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Mircea, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Moise, vreau să spun că am avut de gând să plec. Așa. În 1990, după mineriada din iunie, și regret că n-am făcut-o. N-am plecat pentru că soția nu s-a putut despărți de părinți. Acesta este cel mai frecvent motiv. De ce regretați că n-ați făcut-o? Regret pentru că, din punctul meu de vedere, noi ca societate, în ultimii 28 de ani, am involuat în loc să evoluăm. Din punct de vedere moral, eventual. Moral. Moral. Altfel am evoluat. Nu atât cât am fi avut potențialul, dar am evoluat. Din punctul meu de vedere, noi cei care am rămas aici în țară, am involuat. Și suntem și noi complici cu clasa politică. Nu putem arunca vina în totalitate pe umerii clasei politice, pentru că și sunt părinții noștri. Nu, e clar că ne reprezintă orice am zice, adică nu. Clasa politică întotdeauna, cu excepția unor cazuri notabile de lovituri și în special militare, dar și acelea de multe ori, să știți că sunt reprezentative pentru o națiune, întotdeauna politicienii, dar numai politicienii, și jurnaliștii, să știți că și ei sunt reprezentativi pentru națiunea din care fac parte. Vă mulțumesc, Mircea. Bună ziua, Ioana! Bună ziua! Vă ascultăm! Și noi chiar am dus demersurile până la sfârșit și avem viză. Am primit viza de Canada. Așa. În ce an? Sunt curios. Ne-am căsătorit în 2000 și din cauza familiilor ne-a venit să ne luăm lumea în cap. Adică v-a certat cu părinții și a zis ia unde să fugim noi? Vroiau foarte să-și păstreze influența și atunci nouă ne-a venit să ne luăm lumea în cap și să plecăm. Okay. Ne-am depus actele pentru viză pentru Canada, doar că, cum să zic, din fericire, demersul durează vreo 3 ani de zile. Dura și atunci. Și între timp am luat-o frumos noi doi de la cuțit și furculiță, cum se zice, și ne-am făcut un altă. Ok. Am ajuns în Canada, mi-am luat actele în primire, am stat doar 2 săptămâni, așa am și cumpărat biletele de avion. Deci ați ajuns totuși să emigrați? V-ați dus până acolo? Da, ne-am dus până acolo. Și? Și ne-am întors înapoi. Era foarte frig, bănuiesc. Nu, deja ne făcusem, să zic, rostul noi pe picioarele noastre aici și nu avea rost să o luăm încă o dată la capăt. Acolo și... e mult mai ușor din ce se știe, din ce se aude. Dacă îmi dați voie să fac o mică afirmație, sunt foarte mulți români care din orgoliu nu se întorc acasă. S-ar putea să aveți dreptate. Totul e perfect, totul e minunat. Ioana, întrebarea mea pentru dumneavoastră este de ce nu regretați că v-ați întors? Sau că n-ați mai plecat, să zicem așa, sau ați plecat și v-ați întors? Pentru că între timp am crescut, să zic, la minte și mi-am dat seama că nu ne-am născut întâmplător aici. Avem un rost. Da, și mie chiar îmi place, sunt foarte fericită și, cum să zic... Spuneți-ne și nouă celorlalți rostul ăsta. Ioana, spuneți-ne și nouă despre rostul ăsta, că el e esențial să-l înțelegem cu toții. Este o legătură energetică pe care o ai cu locul în care te-ai născut. Ok. Și sunt foarte fericită că m-am născut în țara asta minunată, pe care și copilului meu vreau să-i trezesc aceeași dragoste. Ok, bine, interesant. Întâmplător am fost zilele trecute în Polonia și am apreciat foarte mult faptul că ei nu și-au tăiat pădurile. Da, ați simțit aceeași legătură energetică și în Polonia? Nu, e doar vizitezi, ai posibilitatea, cum spunea cineva înainte, ai posibilitatea să vezi. S-au deschis orizonturile, s-au deschis granițele, poți să vezi, dar e o legătură unică cu locul în care te naști. Nu vă contrazic, dincolo de impresia despre energie, tot n-am înțeles care e scopul, Ioana. Scopul? Da. Poți să faci ceva frumos aici, e o țară minunată și poți să dezvolți potențialul oriunde ai fi dacă vrei. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Cristian, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! mă bucur că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că am luat această decizie la vârsta aproape de 40 de ani și am emigrat în Germania. Acum m-am întors într-un mic concediu, să zic. Și regret că n-am făcut-o mai demult. Deși am avut societate aici, am ocupat funcție de director național de vânzări la o firmă multinațională. Deci când ați ajuns acolo n-ați simțit niciun regret că ați plecat din țară? Nu, n-am simțit niciun regret, deoarece am plecat într-o perioadă în care în România, din păcate, mie, ca și om de business și antreprenor și cu dorință de a ajuta România să progreseze, mi se părea că s-au tăiat toate orizonturile și toate modalitățile pentru oamenii care doresc să muncească și să contribuie la creșterea economică a României. A trecut acea perioadă, înțeleg, din relatarea dumneavoastră, că noi aici nu prea avem impresia că a trecut. Din punctul meu de vedere și din ceea ce se vede pe dincolo, s-ar putea în următorii 3-4 ani obligat forțată România să crească, să renască, mai bine din ce se aude și din ce se vorbește, cel puțin politicienii germani, care am apucat să cunosc și să intru în discuție, țările slab dezvoltate vor fi împinse de la spate. Nu există așa ceva. Cristian, pe bune, deci trăiți în Germania de atâția ani și n-ați înțeles până acum că dacă nu muncești, nu te împinge nimeni de la spate către niciunde? Acest lucru vreau să spun, că vor fi obligați și românii să muncească și în România, așa cum muncesc în străinătate. Eu, de exemplu, trăiesc într-un oraș cu 12.000 de locuitori și suntem o comunitate de 3.500 de români. Dar dacă vă spun ce program au și cum lucrează zi și noapte la curățenie și așa mai departe... E o altă definiție a conceptului de muncă. Ei, tocmai, astea sunt lucruri care să știți că nu se schimbă așa ușor. Odată intrate ele, de fapt, se schimbă în cele mai multe cazuri prin schimbarea unor generații. Nu doar schimbarea unor generații a făcut ca țările civilizate să ajungă să aibă o forță sau să fie o forță economică, ce modalitățile și constrângerile. De exemplu, în Germania nu primești ajutor social dacă nu muncești. E mai mult decât... Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Cristian. Nu se aude extraordinar și trebuie să scurtez ceea ce vreau să completez, de fapt, la ce a spus dumneavoastră. În țările civilizate, ei au reușit să transmită niște bune practici, din fere că erau legate de muncă, de politică, de politică externă, de orice vreți, de dezvoltare, de la niște generații la alta. Adică, de la o generație la alta, adică au permis o acumulare, ceea ce e imposibil în condițiile în care te învârți în cerc și după ce faci ceva, după aia vine următorul și demolează sau mai știu. Asta este marea diferență, asta este de fapt blestemul României. Tot revenind și revenind în aceleași greșeli, nu reușim să transmitem o stare de lucruri mai bună următoarei generații, atâta tot. Bună ziua, Elena! Nu, scuzați, Iulian! Elena, stați acolo că vă iau imediat. Bună ziua, Iulian! Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. De unde? Plecat de o perioadă. Din Elveția. Să vorbiți mai aproape de telefon, că n-aveți o telefonie prea bună în Elveția acolo. Ia uite, mai bine în România. Chiar că... Dar mă auziți acum, domnul Moise? Da. Sunt plecat de o perioadă foarte nelungată, de 15 ani. Așa. De regretat, am regretat că am plecat. De întors, nu știu dacă am să ajung să mai întorc, pentru că mi-am temeat o familie aici, soția mea era deja aici. Cum ne-am întâlnit și ne-am cunoscut, a fost o poveste foarte frumoasă, dar... E tot româncă? Da, tot okay. Româncă, ea este plecată mai de mult decât mine. Și... Și nu-i chip să convingeți o româncă să vă întoarceți, deși parcă simt că dumneavoastră ați vrea. Sincer vă spun, nu e frică. A fost împotrivă. Aș vrea, dar mi-e frică, ia, spune sincer. Nu este împotrivă, nu ar fi împotrivă, dar... cunoscând sistemul, văzând toate facilitățile care le acordă statul român pentru a crea o firmă sau a face o afacere, mai mult pune pețe în roate decât a face ceva pentru țară, pentru noi. Dar pentru acolo, în Elveția, v-ați descurcat, Iulian? Foarte, ne descurcăm destul de bine, avem o... Pentru că ați plecat antrenați de aici, v-ați antrenat bine cu statul ăsta român și cu noi care luptăm pentru supraviețuire, de-aia ați avut mai multe șanse acolo. Exact. Nu, să știți că șansele nu se le acordă, una cu două, având o diplomă în aeronautică chiar. A, mă scuzați. Mi-a recunoscut diploma, vă spun sincer, am cerut să mi se facă recunoașterea diplomii, Mi-a zis, nu, trebuie să faceți cursuri. A zis, introduceți-mă în școala respectivă ca să-mi fac specializarea necesară. Hai, domnule, veniți înapoi, că acum avem și noi avioane F-16. Azi a căzut un mig, adevărat, dar avem avioane F-16. Veniți înapoi în România. Vă spun sincer, nu mi-este rușine să spun că aș reîncepe din nou, dar soția mea și băiatul meu fiind foarte integrați aici, integrându-mă și eu, nu cred că aș mai reuși. Ok, am înțeles asta, Iulian, dar sunt evidente regretele dumneavoastră totuși, că ați plecat. Corect. De ce regretați? Vă spun sincer, regret pentru că am avut firma, am avut societate, am avut afacere destul de mare, dar în lipsa ceva, jumătatea. Care în România nu puteam să o împart pe acea persoană. Nu am găsit asemenea persoană care să mă susțină. Și am zis, las tot, am săturat, pentru că în fiecare zi, în fiecare minut îmi venea controale care mă săturasem de ele, am închis firmă. Doamne, am înțeles de ce nu regretați. Am înțeles că v-ați găsit și jumătatea în Elveția. Felicitări! Totuși eu vă întreb de ce regretați că ați plecat, că e clar că regretați. Ce anume regretați de la România? Regret? Da, munți aveți în Elveția, Iolariu din... Așa, ce? Locurile, oamenii, prietenii... Păi asta vă spuneam, că aveți și acolo. Nu, sincer vă spun, aici este foarte greu să ai prieteni români, în special. Mai mulți am prieteni străini decât români. Am avut experiențe nefaste cu români, am ajutat oameni, nu-mi pare rău că i-am ajutat, dar vă spun sincer, am fost de multe ori călcat în picioare de proprii connaționali. Da. Și vă spun sincer, îmi pare foarte rău pentru acele locuri în care m-am născut, în acele frumusețe ale țării. Unde v-ați născut? Este rău. În Moldova. Din regiune sunt moldovean. Mai exact? Bacău. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Iulian. Ultima dată când am fost la Bacău, fugeam tare să nu mă prindă siretul din urmă, că venea o inundație în urma mea. 0372069599. Elena, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! M-auziți că vorbesc la căști, nu știu dacă se aude bine. Se aude bine. Din Suedia vă sun. Așa. Și m-aș întoarce mâine. Ce nu vă place acolo? Nimic! Puteți să intrați un pic în detalii, Elena? Eu am auzit că suedezii sunt niște oameni foarte muncitori, că au construit foarte mult. Da, e adevărat, sunt muncitori, construiesc, muncesc. Bine, încet și foarte încet, dar bine a făcut. Ok. Numai că sunt foarte reci. Sunt o nație de oameni atât de distanți și de reci și... Nu, una la mână și al doilea, aici nu e viață. Cel puțin cred că pentru toți străinii, românii din străinătate, nu e viață. Eu am ajuns la o robotizare, așa, muncă, casă, iar muncă, iar casă nu există. La noi, cel puțin, stați așa are un pic, stați. Elena, stați un pic. Muncă, casă, iar muncă și iarăși casă. Deci ce vă lipsește? Faptul că nu aveți prieteni și că nu ieșiți cu prieteni? Bănuiesc că nu munciți mai mult de 8 ore pe zi, nu? Viața din România. Nu mai mult de 8 ore. Uneori și mai puțin. Și cu banii pe care câștig, faptul că nu aveți prieteni, de fapt, vă afectează. De-aia ziceți că e o robotizare de la acasă la prietenii la și viața din România. Românul are 5 lei, iese la o bere. Așa? Se descurcă. Pe... Nu sunt bani în România, dar toată lumea e la mare și toată lumea e la munte în zilele libere. Pe când în Suedia? Pe când în Suedia nu ești nicăieri. Nu aveți cârcium, nu aveți de-astea? Sunt foarte scumpe în primul rând și în al doilea rând o atmosferă de înmormântare așa în cârciumile din Suedia. Adică... Nu știu bancuri. Deci că ești la parastas. Nu neapărat de bancuri, da? Dar nu cunoașteți alți români pe acolo... Da, știți cum e, cred că toată lumea înaintea mea a spus că românii străinătate nu sunt puniți, nu sunt prieteni, nu sunt frați, nu sunt nimic. Okay. N-au. Deci de fapt, de când sunteți în Suedia, Elena? De 7 ani. Ok, și după 7 ani n-ați reușit să vă adaptați? Nu. Păi nu veniți înapoi. M-aș face mâine, numai că problema este că am o vârstă și nu știu... dacă mai reușesc să-mi găsesc un loc de muncă relativ bun în România. Ce vârstă aveți? Da, indiferent... 48 de ani. Aia e vârstă. Dar indiferent ce vârstă aveți, după ce ați trecut prin această experiență a traiului într-o țară occidentală, vă spun că e imposibil să nu vă găsiți ceva în România. Veniți cu un bagaj de cunoștințe și de experiență capitalistă, de fapt, și de educația muncii, care nu e foarte răspândită în țara noastră. Este, din ce în ce mai mult, dar nu e foarte răspândită. De-aia e adevărat că ne-am dezvoltat o disciplină a muncii și eu și soțul meu, așa încât munca e pe primul plan și plata facturilor, restul, da. Dacă mai rămâne și ce o să mai fie, da. Ok. Bine, să știți că nici în România nu sunt foarte ieftine lucrurile, să știți. Adică, mă rog, au mai fost, dar puține au mai rămas. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Dacă ați plecat, regretați? Dacă n-ați plecat, de ce nu regretați? Bună ziua, Andrei. Bună ziua, am observat că ați vorbit cu majoritatea oamenilor mai în vârstă. Eu sunt de generația mai tânără. Nu. Vă contrazic, cei mai mulți care au vorbit până acum aveau între 30 și 50 de ani. Eu am 23 de ani. Oh, ce mă bucur că ne ascultați și că ne-ați sunat. Poftiți, Andrei. Da. Am o lună de zile de când am venit în Anglia. Așa? Și am apucat de o casă aici. Ideea este și, din punctul meu de vedere, sunt două categorii de oameni. Cei care pleacă cu gândul de a nu se mai întoarce și cei care pleacă, adică eu, cu gândul că ne vom întoarce. Mai e și a treia categorie, cei care pleacă ca dumneavoastră de cele mai multe ori la studii și își găsesc sortita pe acolo sau sortitul și se căsătoresc și nu se mai întorc. Bineînțeles. Ideea este în felul următor. Eu m-am apucat o vârstă foarte, foarte fragedă de la 19 ani am tot plecat și vreau să vă spun că m-am apropiat foarte mult. Adică mi-am construit o casă, mi-am în România, mașină, da? În România, da, bineînțeles. Okay. Ideea este că nu mai am foarte mult. Mai am, cred că vreun an de zile, să zic, să mai pot să plec. Și după aș dori să vin acasă să-mi găsesc un servici. Stați un pic. Deci, nu mai aveți mult timp, n-am înțeles chestia asta. Adică o să mai plec. Acum am venit o lună de zile, termin. La casă ce mi-am de făcut, o să plec înapoi acolo, pentru că în România nu mi-aș permite niciodată să-mi pot construi o casă cu bani și cu salariul de aici. Ce lucrați dumneavoastră? Șofer. Okay. Șofer de camion. Să știți că sunt bine plătiți și în România șoferii. Sunt foarte bine plătiți, dar în primul și în primul rând munca și șoselele, controalele sunt foarte nu neapărat, atenție, deci sunt tot mai frecvente cazurile în care șoferii angajați din România fac transport internațional sau pentru firme internaționale și sunt bine plătiți, chiar dacă ei locuiesc în România, chiar dacă muncesc. Sunt bine plătiți, dar dorm în camioane. Eu am fost și plecat pe comunitate, am muncit și pe comunitate tot cu firmă din România, am plecat, dar plecam 3 luni, 2 săptămâni veneam în țară, deci. Dar okay. În alea 3 luni stăteam în camion, dormeam acolo. Deci, Andrei, sunteți hotărât să nu rămâneți pe unde, în altă parte. De ce e întrebarea? Pentru că, în primul și în primul rând, oamenii nu sunt aceiași, prietenii și toată copilăria mea este aici, unde trăiesc eu. Și niciodată nu m-aș putea obișnui acolo. Cum a spus și doamna de mai înainte, nu s-ar putea adapta acolo cu traiul, cu viața de acolo. Aici și dacă, este... ok, am înțeles. Și gândiți ca un tânăr de 23 de ani. Probabil toată lumea la 23 de ani gândește la fel. Dar vă întreb așa, pentru următoarele 30 de secunde, ați putea să vă proiectați în viitor 20 de ani, Andrei? În România? Nu, da, în România. Deci proiectați-vă pentru 30 de secunde, imaginați-vă că aveți nu 23, ci 43 de ani, câți am eu. Și gândiți-vă că în ultimii 20 de ani nu s-a schimbat nimic și că astăzi copilul dumneavoastră, care să zicem că are 23 de ani, are fix aceleași probleme pe care le aveați noastră acum 23 de ani. Dacă o să regretați acest moment, vă întreb. Acum, reveniți înapoi, în prezent. Dacă o să regretați în viitor decizia pe care o luați acum? Sincer vă spun, probabil aș regreta, pentru că n-aș putea să-mi fac un viitor aici. Niciodată. N-aș putea să... Deci, în România, din punctul meu de vedere... Stai, că n-am înțeles. Deci, cum? N-ați zis că vă faceți un viitor în România? Eu acum plec în afară pentru a-mi construi o casă. Am terminat o casă... În România? Nu, în afară. Și mă întorc în România, dar cu salariul de aici și cu traiul de aici, aș putea doar să supraviețuiesc. Aha, adică deci... aș putea doar să supraviețuiesc, să pot să-mi trețin un copil, să pot să... Deci, dumneavoastră ați luat decizia să rămâneți afară. probabil că aș lua decizia să rămân afară, da. N-ați luat o decizie încă? Nu, v-am spus, m-aș întoarce acum. M-aș întoarce. Ok. Andrei, mărturisesc că n-am înțeles chiar toate procesele. Da, eu înțeleg din relatarea dumneavoastră că încă n-ați luat o decizie și că e posibil să luați ori decizia de a pleca, ori decizia de a rămâne definitiv în următorii ani. Vă mulțumesc pentru telefon. Adrian, bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că am uitat în direct și chiar aș vrea să împărtășesc în experiențele mele pe care le-am avut în plinătate, să spun așa. Prima dată am plecat în anii 2001. În Spania sunt 2 ani, aveam o vârstă destul de fragedă, de 22 de ani, nu am putut să, mi-a plăcut cât de cât, nu am putut să mă acomodez acolo, nu mi-am văzut, nu mi-am proiectat viitorul atunci, la momentul respectiv, și viața mea acolo, gândul meu era numai acasă, momentan, am uitat să vă spun foarte important, acum vă sunt din Anglia, sunt de aproape 6 luni, așa. Eu și subscriu foarte mult cu cele spuse de antevorbitorii mei. Sunt mai, știu ce vreau să fac în viitor, adică nu sunt așa nehotărât ca și antevorbitorul meu. Viața mea, numai România, dar plecările în afară le văd ca și oportunități, având în vedere că nu poți realiza multe lucruri în România datorită... Aveți familia în România, Adrian? Da, am toată familia în România, tot timpul mă gândesc numai la ei. Gândurile mele sunt numai acasă, aici n-am niciun fel de gând, aici nu simți că trăiești, aici nu ești alături de viața spirituală pe care trebuie să o vedem. Ok, când acum sunteți la muncă în Anglia cu decizia... Da, deci noastră... Mecanic de meserie. Ok. Dar dumneavoastră acum sunteți hotărât să vă întoarceți, dar când ați plecat în Spania, ați plecat cu gândul să rămâneți acolo. Pe 18 am și... Da, nu trebuie să zic prea multe... Cred că mă voi întoarce acasă și voi rămâne acasă, sper ca pentru mult timp de aici încolo să nu mai revin decât o vizită aici sau în excursie. Nu este ceea ce crede toată lumea, în afară de bani aici nu există nicio altă plăcere, nu există plăcere aici, din punctul meu de vedere, nu există întotdeauna, mai ales după Brexit, atitudinea englezilor față de români și față de polonezi este una deplorabilă, în ideea în care Brexitul a trebuit ca să răbovnească față de emigranți. În fapt că emigranții aduc aport economiei într-o mare măsură și mereu intră pe Da, engleză. Ok, hai să nu intrăm în dezbaterea asta politică, pentru că ceea ce facem astăzi e mai degrabă o împărtășire sentimentală, să zicem așa, Adrian. Deci, aș vrea să revin la decizia pe care, Adrian, deci plecaseți în Spania, hotărâți să rămâneți în Spania și ați luat decizia să vă întoarceți în România. Nu am plecat să rămân definitiv în Spania, am plecat tot așa în ideea în care să facem și noi ceva, să ne putem călători o viitor. La mult respectiv eu am plecat să-mi iau o mașină din minte, aveam 22 de ani. Okay. Acasă nu mi-au prea deci multe, niciodată dar... nu v-a spus problema să rămâneți pe acolo. Nu, fiindcă nu simți că trăiești. Dacă vrei să te rezumi și să vezi decât partea materială, ceea ce niciodată nu poate avea împlinire cu partea spirituală, da, poți rămâne, dar dacă vrei și ceva mai mult decât bani de la viață, mergi acasă la locul tău unde te-ai născut. Eu cred într-o o mare legătură între locul care te naști și locul unde trăiești. E bine ca întotdeauna să fie exact cam în același loc unde te-ai născut. Probabil că așa este, cum spuneți dumneavoastră, dar... Diferă civilizații, diferă culturi, sunt mai multe aspecte care nu-ți fac viața. Deci dumneavoastră vă place România, ce să mai călădăr, ce o mai dăm la întors? Vă place România și gata. Ea mă enervează clasa politică, credeți-mă, aș face orice ca să scăpăm de ea. Eu nu m-aș sacrifica pentru țara mea, în ideea în care și copiii mei care vor veni să nu ia mai să vă aibă sac... Bine, Adrian, ia sacrificați-vă dumneavoastră și candidați la următoarele alegeri. Vă mulțumesc! 0372069599 Olimpia, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Moise, am să-ți povestesc un lucru care, într-adevăr, are un rol sentimental pentru noi. În 1994, la 34 de ani, am avut șansa să prind un contract în regatul Marocului în calitate de cooperant. În regatul Marocului, a zis? Regatul Marocului, okay. Da. Am plecat împreună cu soțul și cu 2 copii mici, 5 ani, respectiv 10 ani. Am stat acolo 3 ani, 3 ani în care ne-am dezvoltat profesional extraordinar de mult. Era și vârsta la care înghițeam, absorbeam foarte mult, ca un burete din punct de vedere profesional. Dar ne-am întors în România după 3 ani, deși puteam sine die să prelungesc contractul. Dar bănuiesc că nu v-ați integrat. Olimpia, acolo este totuși o cultură arabă. Nu v-ați integrat acolo, bănuiesc. Și totuși ne-am simțit extraordinar de bine. Am fost tratați ca niște oameni, am fost tratați corect, n-am avut parte de niciun fel de nedreptate timp de 3 ani cât am stat acolo. Ceea ce nu pot să spun că se întâmplă în România astăzi. Este o cultură cosmopolită, e adevărat, însă da. E o cultură arabă. Adică... Sigur că da, e o cultură arabă. Nu știu care e situația acum, pentru că au trecut 20 și ceva de ani de atunci, dar la perioada respectivă, noi ne-am integrat, am fost primit extraordinar de bine și ne-am integrat foarte bine. Adică v-ați simțit bine acolo, da? V-ați simțit bine și totuși ați luat decizia să vă întoarceți. Întrebarea de astăzi este dacă regretați. Da, ne-am întors pentru familie. Regretăm. De ce regretăm? Pentru că după ce ne-am întors, atât noi cât și copiii, ne-am lovit de tot felul de nedreptăți. Copiii la școală vedeau toate nedreptățile care li se provocau din cauza altora, care erau copiii nu știu cui și nu știu cui. Noi, pe de altă parte, aveam parte de alte nedreptăți în viața socială și profesională, ceea ce m-a făcut să regret că m-am întors. Regretul s-a transmis, din păcate, și copilului mai mare, care acum este plecat în Anglia. Ups. Și se mai întoarce? Nu-mi pare rău că a plecat. Dar se mai întoarce? Copil. Se mai întoarce? Nu știu. Momentan este acasă pentru 2 săptămâni, dar după ce stă acasă 10-15 zile, îmi spune că totul este gri în România. Vede oameni îngândurați, vede fețe triste. Da, pentru că este la vârsta la care se integrează mult mai ușor decât cei care au vorbit înaintea lui, culmea tot din Anglia, și au spus nu ne place aici, nu ne integrăm. Da, despre asta este vorba. De fapt, aceasta este drama României. Deci, Olimpia, să înțeleg că regretați că n-ați rămas în Maroc. Da, am un colț al inimii mele care regretă. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat și ne-ați împărtășit această experiență noastră. Cosmin, bună ziua! Cosmin? Cosmin, da. Sunteți în direct, mă ascultăm. Ziua bună! Ziua bună! Îmi plin de emoții și îmi cer scuze în avans pentru asta. Ok. Așa. Lucrez în Anglia. Am plecat, fac un an în septembrie. Ai dracu, englezi, când au zis ei că o să năvălim peste ei, au avut dreptate. Noi ne-am împotrivit, am zis, hai bă, că nu venim așa, dar cred că totuși am cam invadat. Acum vă câțiva ani, mai țineți minte campania aia? Cred că ne-am invadat ei acum vreo 100 de ani cu capitalismul, în primă fază. Nu doar am răspuns acum, a chemării de atunci. Da, ideea e că, așa cum văd eu întrebarea, cred că e dacă ne pare bine sau nu, dacă am plecat. Sau că am rămas. Da, exact. Aceasta e întrebarea. În cazul meu este câte puțin din fiecare. În sensul că eu mă gândesc să vin în România, prin Anglia sau, mă rog, din afară. Deci, în orice caz. Adică regretați că ați plecat. Întrebarea e de ce, Cosmin? Ideea este că și regret, dar îmi pare și bine în egală măsură. Din nou scuze pentru emoții. Normal că vă pare regret bine. Regret pentru că... Așa. Acolo aveți salarii, aveți altceva, dar întrebarea e de ce regretați? Am părăsit România. Așa. Și? Că... Aici sunt niște energii speciale pe care nu le mai simțiți acolo. Da, not taken. Nu e doar chestia asta. Dom'le, așa e. Deci vă spun că și eu de câte ori plec, mă bucur când mă întorc. Nu știu dacă sunt energii sau nu sunt, dar mă simt bine atunci când văd Bucureștiul de sus din avion sau când ajung în Giurgiu și mă rătăcesc din cauza faptului că nu prea sunt indicatoare. Dar mă bucur așa, în felul meu, mă înțelegeți? Deci înțeleg chestia asta cu energiile. Fiecare o înțelege cum vrea el. Eu așa o înțeleg. Nu vorbesc de energie acum. Da, domnule. Nu vorbesc de energie. De emoții. Mă gândesc la o altă chestie. Așa. Mă gândesc că pe termen lung, nu este eficient să părăsim țara în care ne-am născut. Nu e eficient. A zis, e un dezastru. Deci pentru țară e un dezastru, mult, să știți. Mai mult un dezastru. Așa. Exact. Okay. Soția mea, mai devreme, am 2 copii și urmează să-i fac pașaport celui mai mic de câteva luni. Și soția mea a fost mai devreme la pașapoarte. Este coadă de noapte să face coadă. Da, că ne trezim cu toți acum. Da, domnule, uite, nici eu n-am pașaport și nu știu cum să fac. Ideea e că nu cred că este eficient, pentru că, cel puțin din 2 rațiuni. În primul rând, noi plecăm într-o țară în care suntem, nu știu dacă exploatați, dar în orice caz nu suntem văzuți ca de-ai locului. Pentru că nu sunteți de-ai locului. Bun, bun. Dar ideea este că noi, în orice caz, am investit tot într-o țară care nu va avea grijă de copiii noștri. Adică nu e ca și cum o mână spală pe alta. E o mână șterge la... Cosmin, cineva. Nu, Cosmin, stați așa un pic. Deci dumneavoastră vă e teamă că în Anglia copiii dumneavoastră vor rămâne cu statut de imigranți, ca și dumneavoastră. Da, ar putea rămâne, sau oriunde în altă parte. Păi asta depinde doar de ei. De ce ar rămâne cu statut de imigranți? Cosmin? Nu cred că înțeleg. De ce ar rămâne cu statut de imigranți? Că ei ar avea cetățenie după un anumit interval. Dar nu e vorba numai de cetățenie, e vorba de faptul că s-ar integra altfel decât... Deci când tinerețe îți faci prieteni, îți găsești o iubită, simți altfel că aparții locului. Bun. Da? În orice... Da... Nu știu, cred că uite, hai să vă spun o poveste. De Paște am lipsit o perioadă când, mă rog, de Paște am fost într-o excursie într-un teritoriu spaniol, în Tenerife mai exact. Și am întâlnit acolo la un hotel o domnișoară care era chelneriță și care a zis: eu sunt în Spania de la 9 ani. Vorbea amestecat, vă spun. Zice: noroc că boyfriend român, că altfel nu mai nimeream. Nu se simțea româncă, n-avea nicio problemă, se simțea spaniolă 100%. Venise de la 9 ani cu părinții în Spania. Pe de altă parte, am o cunoștință care a plecat în Spania la muncă. I-a mers atât de bine încât după o perioadă și-a luat și părinții acolo. Părinții s-au adaptat extraordinar, ea nu s-a adaptat, s-a întors în România. Și acum are părinții în Spania, iar ea trăiește în România. Cum vi se pare? Liliana, bună ziua! E interesant faptul că mulți cred exact acest lucru. Cât de rău o duc eu aici, așa vor fi și copiii mei. Bună ziua, Liliana, vă ascultăm! Bună ziua! Vă sunt din Cipru. Da? Sunt de 11 ani aici. Da? Cipru este ultima țară la care m-aș fi gândit că aș fi ajuns aici. A fost o întâmplare pe care o găsesc fericit acum, după 11 ani de stat aici. Pentru că, așa cum îmi place să glumesc, I'm a village girl, so, deci m-am integrat aici foarte bine, ca să zic, este foarte limpede. Dar de ce? Că village girl se... Liliana, village girl se adaptează greu, nu ușor. Eu m-am adaptat bine, nu ușor, dar m-am adaptat. Deci n-aveți niciun regret că ați plecat din România. Deci a fost o întâmplare și întotdeauna am zis că nu o să plec. Am aproape 50 de ani, fac parte din generația de sacrificiu, ca să zic așa, care a sperat tot timpul. Toate generațiile sunt de sacrificiu în România, nu vă faceți iluzii. Doar că nu-și dau seama așa de la început, își dau seama după perioadă. Deci încă o dată. Am plecat pentru un sezon, ca vânzătoare într-o brutărie. Un sezon doar. După care am zis hai încă un sezon, după care mi-am adus soțul și copilul. Am hotărât să rămânem aici pentru că mama a zis, copilul rămăsese cu mama și mama a zis: mamă, nu mai pot, că are 9 ani și deja e băiat și sunt prea bătrână. Și atunci am luat o hotărâre care pentru copil e posibil să o fi luat greșită. Școala românească, orice s-ar spune, este foarte bună. Ne-am lovit aici de niște curriculum vitae, curriculă școlară, altceva. Exact, da. Programă, care zicem, sunt așa. De foarte proastă calitate, de foarte joasă. Regretați că ați plecat din România doar pentru că nu învață copiii pentru carte școală. La școală, da? Asta? Pentru școală. Pentru altceva nu regretați nimic? Este foarte bună. V-ați intergat bine acolo cu grecii ăia? La televizor și oriunde văd copii care sunt la olimpiade de matematică, de și care sunt foarte bine, am un regret enorm, pentru că copilul meu putea fi acolo. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați împărtășit și dumneavoastră experiența, Liliana. E foarte interesant. Vedeți câte mari sunt diferențele culturale între cei care se duc către țările anglosaxone, Germania, țările nordice, Marea Britanie, și cei care rămân mai pe partea asta de sud, în Spania mai degrabă sau în Cipru, cum spunea Liliana mai devreme. În același timp îmi dau seama că nu toată lumea percepe corect, de fapt, cauzele sau cum se poate face genul acesta de integrare. Și mai ales ne e rușine să spunem că ne place România. De fapt, cred că acesta este principalul motiv pentru care cei mai mulți dintre noi au rămas. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. Ieșiți la picnic, iarbă verde, cald, frumos, te relaxezi. Auci, m-am ars. Rival Gel. Auci, ce mă ustură pielea de la soare. Rival Gel. Auci, m-au ciupit țânțarii. Rival Gel. Auci, ce m-am meritat de la iarbă. Rival Gel. Rival Gel. Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturimi. Rival Gel. Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rival Gel. Leac de auci. Rival Gel ameliorează durerea, roșeața și mâncărimea care apar după arsuri minore, înțepături și iritații ale pielii. Rival Gel se administrează pe suprafețe reduse și intacte de piele. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest.